اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. پدی آیات کی اور پسی آیات کی اللہ تعالیٰ سلور آداب بیان کری دی دا پار دا جائی دا حق چی سوک دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت ورکی ناغیل پکار دار چی دا آداب پزان کرا ولی. اول آداب دار چی داعی دا حق لبکار دی چی آغا دا اللہ تعالیٰ کتاب لولی دا غینا با علمون حاصلی چی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی نپوی گی آغا بس بیانو کی آغا دا اللہ تعالیٰ دین بیانو لی چی نیش بیانو لی. نو دا داعی دا حق دا پارا اولنی خبر دادا چی دا اللہ تعالیٰ کتاب لولا پا غیبانی زان پوی کا نو بیا نور خلقو تا بیانو تا سمخ کی مویلو باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب دلیر پارا قائم کردے اول دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی زان پوی کا دویم خبر داعی دا حق کا داوی دعوت کا ان کے دا اللہ تعالیٰ دا دین بیان ان کے کدا غواڑی چی زما پا دعوت کی اثر پیدا شی نو غری دا من پابندی کئی دا من پابندی جی کئی پا جمع جماعت سر دی منز کئی دا تحجود پابندی ری کئی او بیا دا منزد دو پیدی پا دی آیات کی بیان شوی دی چوک کی دا من پابندی کئی نور پخشانا و بچی دا بی حیائی خبرونا دا بی حیاء کارونا بی اللہ تعالی بچ کی او دویم دا نارواونا بی اللہ تعالی بچ کی. اطلو ما اوحی علیکا لولا اغصا چو وحی کی دلی شتا تا من الكتابی دا کتاب دا اللہ تعالینا دویم واقیمی صلاتا و پابندی کوا دا منزا دا من پابندی پا حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیر دی پینزو وقت منظور مثال دا سرے دا چار دروازی خواتا یو جور نهر ولا بیگی او دا پکی دا ورد پینزو دا غسل کئی صحابه اکرام تویوی پا دی پا بدن مانی بخیر پاتی شکنه اغیو توی نا دا اللہ تعالی پیغمبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا غسی سوک چیر پینزو منظونو پابندی کئی نو پابندی سرا دا پر بدن مانی با گناهون پاتی نشی واقیم الصلاۃ و پابندی کور منزا ان الصلاۃ یقینا من تنہا عن الفحشاء من کید خکارہ بدین ول من کری د نارواونه د خکارہ بدین او د نارواونه د من کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکری دی دا عبد الله ابن عباس او دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وای صلا من لم تنتهی صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزاده من الله الا بعدا کچا منظم کا او بیا ناروا کول کچا منظم کول او بیا بی حای کولا نو عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وای ته بدی بانی پوی شا چ بدی منظم بانی ته د الله نه نورم لری کیگی الله ته بنز دیکیگی نه بلکہ اللہ تعالیٰ نے پری بانی نورم نزدیکی گی. او بلی و حدیث کی راغلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ نو شلا دا دی آیات پہ بارکی چی او سڑے منظم کئی او بیا بی حیائی دا بی حیائی خبریم کئی کنزلی کئی بد رد وی ناروا کارونا کئی نو رد دا منظم پہ بارکی سو حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل وی من لم تنتہی صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له چی سڑے منظم کئی او بیا بد کارونم کئی بے حیا بے حیائیم کئی نو ردمون شوے نہ دینو کدا دمون شوے وے نو خا مخا دل بے منع کڑیو ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر او خا مخا ذکر دا اللہ تعالی فرماندہ کی اکبر دا ډیر زیات لوی شه دے ولا ذکر اللہ اکبر اکبر یعنی دا ډیر زیات غوړ کار دے یا دوی معنا ولا ذکر اللہ اکبر او یاداشت اللہ تعالی تاسو درا چ اللہ تعالیٰ تاسو یاد کی نو دا ډیره زیات لوی خبره ده ستاسو د یاداش نه الله تعالی لره تاسو چې الله تعالی څومره یادوي نو چې الله تاسو یاد کی نو دا ډیره زیات لوی خبره ده والله یا والله یعلم ما تصنعون الله تعالی پویږي په سبا نه تاسو یې کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب دی آیات کې الله تعالی دوه آداب نور بیان کړی دي یو آداب دا دی چې کله ستا سره باطل پرست خلق مناظری کئی مجالدی مجادری د سره کئی مناظری د سره کئی نو ته په خو اخلاق باندې په نرم الفاظ باندې مسکیت جواب الزامی جوابونه هغه ته په خیسته طریقه باندې ورکا چې تا د سوک بده ردی وای ته الله تعالی دین بیانې اسنه چې تا ته یو کندر کې ته تدری کې نه نه په نرم له جوابانې په زګه جوابانې نه په نرم له جوابانې او په نرمی طریقی بانی آغی تر اللہ تعالی دین بیان که ولا تجادل اهل الكتاب او باس مباحثی مکوی در کتاب ولو سرا الا باللتی مانگا پاگا طریقه بانی هی آسنو چا خیصه طریقه دا الا اللذین ظلمو مگر آغا کسان چی ظلم کرده زان پویا که بده خبر بانی الا اللذین ظلمو دیتوی الا الذين ظلموا دا مستثنى منقطع دا الا الذين ظلموا لیکن هغه کسان چې ظلم یې کړی دي منهم د دیونه په زدن او عنادن نو سمانه ده چې چا ظلم کړی دي د دینه مراد دار چې یو سری د تا نرم لهجه استعمال کړه دلیل دی او ته بیان کا په خې طریقه باندې هغه ته تبدیر دی وای او تا او ته بیا هم چې نرم خبره دی او ته وکړه نو هغه ته بیا سخت خبره او کا دا هغه جواب ورک په سختۍ باندې او که تاله سا سوک سا پیڑا را چای نو داسی مو چه الحمدللہ یو بل الحمدللہ داسی با نوی اول خو خفا مسلمانه یو تا خبرو که چرکا زرطا خواه اخلاق چلو ما تا خواه اخلاق چلو تا مکتن زیرندی کردی زرطا دا اللہ تعالی دین بیانوم پا نرمی باندی دا زمان مسئله دا دامی دلیل دی که مناظره کی راشی چه مناظره وکو خو سا غمبیان پا زد و پا عینات بنی ولال دی دلیل تا غوگ نک دی دا اللہ تعالی دین تا غوگ نک دی بیا پری پاستر بانی وحچ و بلا در بانی والا الا اللذین ظلمو من هم مگر آق کسان لیکن آق کسان کی ظلم اکڑی دیونا یعنی زدن و عنادن ستا پا خلاف بانی والا دی او سخت لیه جستا سر خودی نو بیا چری بس کارو لبیا وکنو بیا تیرا پاسا و توی دین بعد با بلا مناظر وکو اغا سلینا وکنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاگا کم مناظر دا سری سر کردیو او توی دین بعد بس بارود مارود پیدا کو بیا کرشے کا دیو جنا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی یرید بیہی من بقی علا کپری منہم یرید بیہی من بقی علا کپری منہم دین مراد دار چی پا کبر بانی باقی پا دیشی استاد دلیل تا غوک کی نک دی نو بیا پسیر بارود دلیل لہو باسا بیا پسیر مائن دلیل لہو باسا بیا پسیر استحی و دراکت لانچرو اور سنے پر دلیل پسی بیا راو باس یرید به من بقی علی کفره منهم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړی دی یعنی په خپل کفر باندې باقی پاتې شو دي منهم د دیونه فزد او په عینات سره وقولوا آمنا بالذي وانزل الینا وانزل الیکم والهنا والهکم واحد دی آیات کې الله تعالی سلورم طریقہ دا سلورم ادب الله تعالی بیانې سلورم ادب دی په وخت د مناظره کې کله چې تا مناظره کې باس مباحثه کې نو د کتب منزله ونه په غی باندې دلیل پیش کا او دا وته چې موږ ټول کتابونه منو وقولو او وای آمنا ایمان نه ورلې موږ بل دي پاک کتاب باندې انزل الینا چې نازل کله شو دې موږ ته په خپل کتاب باندې زموږ ایمان دې او انزل الیکم او پاک کتاب باندې چې نازل کله شو دې تاسو ته په غی باندې هم زموږ ایمان شته دې چې تورات د الله تعالی کتابو انجیل د الله تعالی کتابو و الهنا او حقدار د بندګۍ زمونږه او الهکم او حقدار د بندګۍ تاسو واحد یک یو ذات دی الله تعالی حقدار د بندګۍ دی و نحن له مسلمون او مونږ دغه لپاره تبیداری کوونکیو مسلمون معنی می مخکې بار بار کړی دي موحدون مونږ د الله تعالی توحید بننکیو وكذلك انزل الله قران وكذلك انزل الله اليك الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به د دې آیات نو ورسره الله تعالی ذکر کوي سلور طریقې د صداقت د قران کریم په دې آیات کې اوله طریقه بیان شوې ده د قران کریم دا د الله تعالی حق کتاب دی ولی حق کتاب دی په يهودو کې کم علما او هغه په دې باندې پویدل او بعضی عوام نو هغه په دې باندې ایمان نه وړي ذکر د قران کریم ذکر په تورات کې موجود وکذالک انزلنا الیک او دغس نازل کړل موږ ته د کتاب فلذین اتیناهم الکتاب نو هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب تورات یو مینون به ایمان راوړي په دغه کتاب باندې و من هؤلاء دی باندې ځان پوی کی و من هؤلاء نه مراد څوک دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی و من هؤلاء مې یؤمن به او بعضی دغه خلکونه ایمان راوړي په دې قران کریم باندې من هؤلاء من العربی بعضی پر عربو کم دا غزشتر چا غا ایمان نوڑی پر قرآن کریم مننی و من هاولای من العربی دویم آغوی من هاولای من اهل مکه تا بازر دی مکی چی کم مشرکان و بیدین خلقو آغیم ایمان روڑا لی پر قرآن کریم مننی در این مانا علام بیزاوی رحمت اللہ علیه وی و من هاولای من من پی عهد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من اهل الكتابینی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې کم نسوارا او يهوديان موجود مم من په عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل الكتابين د يهود او نسوارو نه کم د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې موجود نو غیم پر قران کریم باندې ایمان نه وړ فالذین آتیناهم الکتاب کسان جوړ کړل موږ هغه ته کتاب یؤمنون به ایمان راوړي پر قران کریم باندې و من هؤلاء او بادر دغه عربونه بادر د مکی والونه او بعضی د اهل کتابونه چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یؤمن به ایمان راوړي پر کتاب باندې و ما یجهدو بیااتنا او انکار نه کوي زموږ د آیاتونه الا الکافرون مگر کافران سوک چې الله تعالی د کتاب نه انکار کوي نو هغه کافر دی هغه کافر دی نو الله تعالی چې هغه په ایمان نه راوړي دویمه طریقه سراقت بیانې وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبطلون دا قران کریم د الله تعالی رښتونه کتاب دی ولی دی پیغمبر نه لیک لوس کولای شو لیکل نه شول کولای لیکلو ته ځنه دی او دی پیغمبر ته لوستل نه لیز ده او بیا هم دا کتاب بیانې نو څه معنی شو خدا الله پیغمبر دی کنه دا کتاب حق پیغمبر دا کتاب چیرې حق کتاب دی او دا پیغمبر حق پیغمبر دی و ما كنت او نویتا تتلو چې لوستل ویتا من قبل هی مخکې نزول د قران کریم نه من کتاب انس کتاب ولا تخطه بيمينک او نه لیکل کړه او نه تعالی کړه دی کتاب په خپل خی لاس باندې بيمينک کې اشاره شو لدی ته چې لیکل په خی لاس باندې پکار دی تا د دین مخکې جرد یو کتاب هم نه لري کړه په خی لاس باندې اذن لرتاب المبطلون که چرته د دین مخکې ته تعالی مبتوي نو اذن په دغه وخت کې لرتاب المبطلون خامخا پوره شک بکړه باطل پرست خلکو بیا خو بیا و جوړه شوی وا الله تعالی وست نه منی نو جتا استا خوش خط خطوی مزیدار او تا لیک لوس کولای شولې او بیا ری دا بیان کولې نو خلکو خو بیا بیخی نه مانه وچ رضان نه جوړ کړی نه خو هر کله چې ته ان پړوی لیک لوس نه شو کولای د الله تعالی کتاب دی بیان ک نو دلیل لې په دی باندې ته الله تعالی پیغمبري بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دی آیات کې درېمه طریقه الله تعالی بیانې دا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ رشتونے کتاب ذکر دیں چل اللہ تعالیٰ دا دی حفاظت کردیں پا سنو دا خلقو کی دا علماء کرام بندی پا قاریانو بندی پا حافظانو بندی دا غیب پا سنو کی ردی الفاظ او دا دی معنی او دا دی مقصد چیر اگا واضح پروت دیں نو دی وجن دی کسوک تغییر و تبدیل نشی کولے بل هو آیات بلکې دا قرآن کریم آیاتونه دی بجنات خکار پی صدور الذین پس نو دا کسانو کې اوت العلم چور بلې شو دا غیته علم و ما یجهد بیااتنا او انکار نه کوي پایا آیاتونه زمونږ باندې الا ظالمون مگر ظالمان دا الله تعالی دا کتاب دا آیاتونه چې انکار کوي هغه ظالمان دي وقالو او وی دی لولا انزل علیه آیه من ربه زجر په اعتراض په صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله چې قرآن کریم رښتینواله بیان شو نو کافران سوی یار کته حق پیغمبر نو مونږ ته معجزه راوړه الله تعالی دغه جواب کوي معجزه راوړل دا پیغمبر اختیار نه دا خو د پیغمبر یم معجزه راوړل او نه راوړل دا د الله تعالی په اختیار کې نه لولا انزل علیه ور نشی نازل ده په دوانی آیات من ربه معجزات در طرف در رب درنه قل تو پیغمبر انما الایات عند الله یقینا د معجزات اختیار خود الله تعالی سره ده و انما انا نذیر مبین او یقینا ز ير در کون که امکارا زما کاردار چې الله زرت د الله تعالی دین بیان کم اولم یک بهم ان انزلنا علیک الكتاب دی آیات کې الله تعالی دویم جواب ذکر کړي حاصل د جواب داره تاسو معجزه غواړئ دا سی معجزه الله تعالی دی پیغمبر ته ورکړي ده چې دا د ټولو معجزاتو نه بهتره ده قران کریم په شان کې بل معجزه نشته نه دا معجزه رکنه اولم یک بهم آیا ولی پرانه د دې لپاره ان انزلنا علیک الكتاب دا خبره چې نازل کړې موږ په تاوان کتاب یتلا علیهم لوستل کیږي په دی باندې بیان دی لشي په دی باندې ان فی ذلک الرحمه یقینا په دې قران کریم کې لرحمتن خامخ رحمت دی مهربانی ده و ذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي مبصرین لیکلی دی لرحمتن یعنی قرآن کریم سبب د نزول د رحمتونو دی که څوک دا غواړي چې زما په کور کې خیرونه او برکتونه راشي د الله تعالی رحمتونه را باندې راوریږي د الله تعالی کتاب دی بیانې د الله تعالی کتاب تری کینی او که څوک دا غواړي چې زه په نصیحت باندې شم زه نصیحت واخلم نو د الله تعالی کتاب دا نصیحت کتاب دی دی که الله تعالی ډیر نصیحتونه بیان کړی دي لرحمتن یقینا خامہ خبری قران کریم کی لرحمتن خاص مہربانی دے اللہ تعالی دا یا سبب د نزول د رحمتونو د اللہ تعالی دے و ذکر علی قوم یومنون او دا نصیحت دے دا قوم د پاره چا ایمان راوڑی څوک ایمان راوڑی نو دیر اغه د غیر پاره کې نصیحت موجود دے